میدم دست دسته عزیز بشی به کنارم، میونه سنگ مرمر ریش بسته عزیز بشی به کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشی به کنارم، دیار نازنین تنها نشسته عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم شیبه کنارم، گل سرخ و سفید بر هم تنیده چنون که می روی هم بار و هم بار عزیز میشی به کنار و نمی ترسی که بر پایت خوره خار عزیز میشی به کنار و اگر خوری خوره سوزن ندار و عزیز میشی به کنار و به مجمون برکنم ای جون غم خار عزیز میشی به کنار و عزیز میشی به کنار و میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز میشی به کنارم.